στο φως του δειλινού. Εκεί στην άκρη του γυαλού το κατώφλι σου περνώ. Πόλη μου ξανά γυρνώ. Αθήνα, μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, τα αγκάλιασμά σου το στερήθηκα. Εύγα, φεγγάρι μου, βάλε σημάδι να βρω το σπίτι που γεννήθηκα. Απ' την Ακρόπολη ως τη Ραφίνα, βήμα το βήμα θα σε τιμηθώ. Αθήνα, μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φιλώ. Ταξιδευτής, τόσα πέλαγα της γης κι όπου αντάμωσα στεριά βγήκα κι άναψα φωτιά. Αθήνα, μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, τα αγκάλιασμά σου το στερήθηκα. Σπίτι που γεννήθηκα. Απ' την Ακρόπολη ως τη Ραφίνα, βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ. Αθήνα, μάνα μου, κύρα μου Αθήνα, σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φιλώ.